Hiçbir şüphesiz ki unutmayın. Sizin ikinci sorunuz birinci soruyla alakalı olduğu zaman bizler cevap veriyoruz. Sizin ikinci sorunuz birinci soruyu anlamak olduğu için bu konuda hiçbir problem yoktur.